mine, bine și mi-e bine. Mi-e dor de tine și te vreau doar lângă mine. Mi-e dor de tine și mi-e bine lângă tine. Mi-e dor de tine și te vreau doar pentru mine. Mi-e dor de tine, doar de tine și mi-e bine. Mi-e dor de tine și te vreau doar lângă mine. Mi-e dor de tine și mi-e bine lângă tine. Mi-e dor de tine și te vreau doar pentru mine. Doar de tine.